najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Będą prowadzone częściej i z zaskoczenia kontrole żywności w sklepach, zapowiada minister rolnictwa. Grzmi i pada na północnym wschodzie Polski. Po burzach sporo pracy mają strażacy na Warmii i Mazurach. Wołodymyr Zełenski apeluje do Szwajcarów o wsparcie w dążeniach do pokoju w Ukrainie i na świecie. Masowe kontrole żywności w sklepach zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o weryfikację prawidłowego oznakowania produktów, w tym kraju pochodzenia. Kontrole mają dotyczyć przede wszystkim handlu wielkopowierzchniowego, zwraca uwagę Robert Talus. W tej chwili przypływa coraz więcej owoców do Polski z różnych stron świata. Chcemy, żeby to było dokładnie skontrolowane. Zależy nam na tym, żeby skontrolować, czy produkty nie są oszukiwane, czy nie są metkowane, czy kraj pochodzenia jest odpowiedni, który jest na metce. To są rzeczy, które interesują nas, ale które interesują polskiego konsumenta. A o szczegóły proszę mnie nie pytać, dla dobra kontroli. Minister dodał, że kontrole mają być prowadzone z zaskoczenia. Burze przechodzą nad Warmią i Mazurami. Według ostrzeżeń meteorologicznych tak będzie do północy, przede wszystkim na zachodzie województwa. Strażacy interweniowali kilkanaście razy w powiecie nowomiejskim, gdzie spadł ulewny deszcz. Najwięcej pracy mieli w Jamielniku w gminie Nowe Miasto Lubawskie. Tu w około 10 miejscach wypompowywali wodę z piwnic, garaży i zalanych dróg. Według ostrzeżeń meteorologicznych miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać w porywach prędkość 70 km na godzinę. Lokalnie możliwe są opady gradu. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Do północy burz trzeba się spodziewać nie tylko na Warmii i Mazurach, ale także w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Prezydent Ukrainy zaapelował do Szwajcarów o zaangażowanie w realizację formuły pokoju, a Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia transmitowanego w parlamencie szwajcarskim przekonywał, że wsparcie Szwajcarii jest niezbędne dla osiągnięcia pokoju w Ukrainie i na świecie. W marcu podczas naszej rozmowy z prezydentem Szwajcarii przedstawiłem punkty formuły pokoju i nasze podejście do jej wdrożenia. I teraz zapraszam Was wszystkich, panie i panowie, całą Szwajcarię do przyłączenia się do przygotowań globalnego szczytu pokoju i pokazania swojego przywództwa w tym zakresie formuły, w którym uważacie, że Wasze państwowe doświadczenie jest najbardziej przydatne dla świata i pokoju. W parlamencie szwajcarskim trwają dyskusje na temat dalszych zezwoleń na eksport broni dla Ukrainy. W swoim przemówieniu prezydent Zełenski podkreślał, że jego kraj potrzebuje broni, by przywrócić i ochronić pokój. Są różnice zdań w NATO dotyczące przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Polska jest zdecydowanie za. Ta sprawa to jeden z tematów spotkania ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli. Członkostwo Ukrainy w NATO to dowód naszego bezpieczeństwa, podkreślał w Brukseli wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Powinniśmy zaoferować Ukrainie ścieżkę dochodzenia do tego celu i mam nadzieję, że podczas szczytu w Wilnie zostanie ona przedstawiona. To samo stanowisko mają państwa bałtyckie. Natomiast przeciwnikiem wejścia Ukrainy do sojuszu są Stany Zjednoczone. Dawniej gorący orędownik. Pytany o to amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin odpowiadał wymijająco. Nadal popieramy politykę otwartych drzwi NATO. Każdy kraj będzie miał inną drogę do akcesji. Amerykanin dodał, że cały czas obowiązuje obietnica dla Ukrainy ze szczytu NATO w Bukareszcie. Jednak dla Kijowa tamte ogólne deklaracje już są niewystarczające. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po zimowej przerwie turyści znów mogą przemierzać szlaki powyżej schronisk w słowackich Tatrach. Daje to możliwość wycieczek z Polski na Słowację, omówi przewodnik górski i edukator w Tatrzańskim Parku Narodowym Jan Krzeptowski-Sabała. Możemy zatem wybrać się na Słowację, w Tatry Bielskie, w Tatry Wysokie, w Tatry Zachodnie, albo też zrobić taką wycieczkę transgraniczną. Trzeba jednak przy tym planowaniu wycieczek pamiętać, że w wyższych partiach gór wciąż panują warunki zimowe. Przed wyruszeniem w słowackie Tatry trzeba wykupić ubezpieczenie. W słowackich górach akcje ratunkowe są odpłatne, czyli jeśli nie posiadamy ubezpieczenia obejmującego koszty takiej akcji ratunkowej i transportu helikopterem, to w razie takiego nieszczęśliwego wypadku możemy ponieść spore koszty. Po słowackiej stronie Tatr szlaki powyżej schronisk są zamykane od listopada do połowy czerwca. To był serwis Trójki. sporcie Robert Grzędowski. Piłkarska reprezentacja Chorwacji czeka na rywala w finale Ligi Narodów UEFA. Oto drugie finałowe miejsce grają teraz reprezentacje Hiszpanii i Włoch. W meczu na stadionie De Grolsch Feste w holenderskim Enschede jest 19 minuta i na razie 1-1. Na początku spotkania błąd włoskich obrońców wykorzystał Jeremy Pino, wyrównał z rzutu karnego Ciro Immobile. Takim właśnie wynikiem, czyli remisem 1-1, zakończył się mecz młodzieżowej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przygotowują się do eliminacji Mistrzostw Europy. Dziś grali z Finlandią, a remis uratował strzałem z rzutu karnego w doliczonym czasie gry Szymon Włodarczyk. W poniedziałek także towarzysko podopieczni Michała Probierza zagrają z Czarnogórą. Magdalinet niespodziewanie pożegnała się z tenisowym turniejem WTA w angielskim Nottingham już po meczu drugiej rundy. Przegrała 5-7 i 3-6 ze 131 rakietą świata Brytyjką Jody Burrage. Trener Magdalinet Mark Gellard wskazuje przyczyny przegranej. Wydawało się, że Magda kontrolowała to spotkanie w pierwszym secie, ale podejmowała niewłaściwe decyzje i popełniała niepotrzebne błędy. Po prostu nie walczyła wystarczająco mocno. Jody Burrage w trzeciej rundzie znów zmierzy się z reprezentantką Polski. Tym razem będzie to Magdalena Fręch. Wojciech Nowicki, liderem światowych list w rzucie młotem i rekordzistą diamentowej ligi. Podczas meetingu w norweskim Oslo mistrz olimpijski z Tokio wygrał z rekordowym wynikiem 81 metrów i 92 centymetry. Piąty był dziś szukający formy Paweł Fajdek. I zaglądamy jeszcze do Szczecina na szósty mecz finału koszykarskiej Energa Basket Ligi. W serii do 4 zwycięstw King Szczecin prowadzi z broniącym tytułu Śląskiem Wrocław 3-2. King może dziś zdobyć mistrzostwo i zmierza w jego kierunku, bo po dwóch kwartach prowadzi 47-35. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek deszczowy i burzowy, zwłaszcza na północnym wschodzie i zachodzie. Ciepło od 18 stopni na Podkarpaciu i nad morzem do 24 w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Alior Bank, wydawca aplikacji Alior Mobile. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 21:08. Klub Trójki. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że możemy się usłyszeć dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że wszelkie sprawunki już załatwione i będziemy mogli skupić się na rozmowie. Dziś w pierwszej części naszego spotkania w Klubie Trójki poruszymy temat komunikacji z naszymi dziećmi. W 2021 roku z inicjatywy pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy została zainicjowana akcja Usłyszeć Dzieci. Była to odpowiedź na problem pogłębiającej się depresji wśród najmłodszych podczas pandemii COVID. Akcja trwa do tej pory i polega na serii spotkań ze specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego. Do tego właściwie należy dodać, że te odcinki dostępne są na popularnej platformie, więc można za pośrednictwem internetu słuchać porad ekspertów, ale też zainteresować się tematem, no i też w ten sposób również poszukać rozwiązań, jeżeli czujemy, że ten temat bezpośrednio nas dotyczy. Do tej pory powstało kilka kilkadziesiąt podcastów, w których specjaliści rozmawiają oraz edukują, w jaki sposób należy wykrywać oraz rozwiązywać problemy z psychiką dzieci. Gościem audycji będzie profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalny, socjolog, jeden ze specjalistów biorących udział w projekcie Usłyszeć Dzieci. Ale to nie wszystko, bo w drugiej części programu pozostajemy w jakby tym zagadnieniu, czyli będziemy kontynuowali rozmowę związaną z życiem najmłodszych. Tym razem przyjrzymy się systemowi edukacji oraz temu, w jaki sposób zmienił się i czy się zmienił w ostatnich latach. Zastanowimy się, czy polska szkoła jest odpowiednio przygotowana i odpowiednio też edukuje uczniów do dorosłego życia i realiów XXI wieku, a także wyzwań, jakie współczesna technologia między innymi stawia. W naszym studiu pojawił się psycholog Aleksandra Plewka oraz dyrektor zarządzająca SPIDOR Dominika Urbańska-Galanciak, która jako była nauczycielka wdraża do szkół nowe rozwiązania technologiczne mające urozmaicić oraz usprawnić edukację dzieci. Taki mamy plan na najbliższą godzinę. Radosław Nałęcz z tej strony, kłaniam się w pas, a razem ze mną Rafał Jarząbek, który program przygotował, a także Michał Jakubik, który program realizuje. Z jednej strony może być złodziejem czasu, z drugiej strony może być takim lekiem, a przynajmniej miejscem, gdzie możemy znaleźć poradę. Mowa tutaj o internecie, bo w internecie można znaleźć cykl Usłyszeć Dzieci. Jest z nami profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalny, socjolog, jeden z specjalistów biorących udział w projekcie Usłyszeć Dzieci. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, kłaniam się państwu. Pewnie wśród słuchaczy są osoby, które po raz pierwszy słyszą o tej inicjatywie pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Czy mógłby pan nieco więcej powiedzieć o projekcie? No przede wszystkim muszę powiedzieć, że pomysł jest kapitalny. Świadczy o ogromnej intuicji pani prezydentowej, ale także współpracującej z nią pań. To są strzały w dziesiątkę, dlatego że pani prezydentowa zdefiniowała ze swojego poziomu 7-8 najważniejszych problemów współczesnego dziecka, młodzieży oraz rodziców. To są problemy, które dezintegrują współczesną rodzinę. To są problemy, które w sposób absolutnie silny wpływają na rozwój emocjonalny, umysłowy, ale także fizyczny dzieci. Jeśli my jako dorośli tego nie dostrzeżemy, nie przepracujemy to jako konkretne działania, to naprawdę obudzimy się z ręką w nocniku. Tak prawdę mówiąc, to pomysł pani Agaty jest niczym innym, jak tylko wołaniem: kochani, obudźmy się, bo już może być za chwileczkę za późno. Na przykład przyjęliśmy taki niesamowity pomysł, że skoro jest komunia, to dzieci muszą dostać smartfona, najlepiej najlepszego. A to jest nieprawda. Mózg dziecka jest gotowy do kontaktu z tym urządzeniem dopiero od 12 roku życia. I w jednym z odcinków z panią prezydentową rozmawiamy bardzo konkretnie. Ja ogromnie zachęcam rodziców, abyście posłuchali tych odcinków, usłyszeć dzieci, jak naprawdę technologie cyfrowe wpływają na mózg dziecka. Co się tam dzieje, co to są lawiny informacyjne, co to jest morze dopaminowe, bo bardzo często jesteśmy cudownymi rodzicami, mamy coraz lepszą sytuację materialną, ale nie potrafimy zrozumieć istoty zdarzenia mającego codziennie miejsce w kilku milionach polskich domów, gdzie koło godziny 19 wołamy do naszej cudownej córeczki: Kasiu, chodź na kolację. I cudowna Kasienka co odpowiada? Zaraz. Wołamy za 5-7 minut, a Kasia mówi: już idę, a po 15 minutach niczego nie słyszymy. Otóż technologie cyfrowe mogą rozwijać, mogą wspomagać edukację, ale mogą także zwijać mózg dziecka. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, z tego względu, że też tak z moich prywatnych obserwacji wynika, że no dzieci są świetnymi obserwatorami i też jeżeli rodzice spędzają bardzo dużo czasu przy urządzeniach elektronicznych, przy smartfonach, no to dzieci naśladują starszych. Z drugiej strony ciężko jest uciec od tej nowej technologii, więc z pewnością jest jakaś szansa, żeby znaleźć równowagę, balans pomiędzy tym nowym światem, a jednak tymi tradycyjnymi zabawami, grami, spędzaniem wspólnie czasu. Jest coś takiego jak homeostaza życia człowieka, dobrostan. To są takie warunki, w którym człowiek od małego dziecka aż po dorosłość rozwija się najlepiej. My nie mówimy o tym, że technologie cyfrowe są złe. One są fantastyczne. Chodzi tylko o to, że mózg człowieka w pełni się kształtuje dopiero około 21, a czasami nawet 25 roku życia. I proszę wyobraźcie sobie teraz państwo, że 7-8-letnie dziecko ogląda w technologiach cyfrowych dokładnie to samo, co my. Siedzi obok nas, ogląda film, przegląda sobie telefon, ładuje swój mózg informacjami, a jego procesor, czyli to, co jest z przodu pod czołem, nie jest w stanie tego przerobić. Nie jest w stanie w nocy umieścić tego w odpowiednie fazy pamięci trwałej, w wyniku czego następuje bardzo głębokie pobudzenie mózgu. To jest, krótko mówiąc, takie chemiczne morze. Otóż prawda jest taka, że technologie cyfrowe można pokazać dziecku w odpowiednim wieku. No i taka pierwsza delegacja do cudownych słuchaczy Trójki. Dziecko do końca trzeciego roku życia nie może oglądać telewizora. Nie dlatego, że telewizja jest zła, tylko dlatego, że mózg dziecka nie osiągnął jeszcze w pełni rozwoju. Kilka dni temu z najwybitniejszym na świecie psychiatrą, profesorem Manfredem Spicerem w Katowicach, to była cudowna inicjatywa Instytutu Pokolenia, prezentowaliśmy, jak smartfon wpływa na mózg dziecka. Jeśli mówimy twardymi faktami, jeśli dzieci mają 4 do 6 lat, to posłuchajcie, pokażcie im bajki, ale 20 minut, może 25 minut. A jeśli nasze cudowne dzieci mają 10, 11, 12 lat. Już skoro kupiliśmy ten telefon, to pamiętajmy o tym, że dziecko może być przy tym telefonie, ale panie i panowie, 1,5 godziny dziennie. Ja jestem terapeutą cyberzaburzeń. Nie ma dnia, żeby nie było 5, 6 telefonów. Do końca wakacji nie jesteśmy w stanie w Józefowie przyjąć żadnego pacjenta, żadnej pacjentki. Nie dlatego, że jesteśmy leniwi, tylko dlatego, że skala cyberzaburzeń przekracza zdolności systemu do poznania. Jeśli dzieci są ciut starsze, mają 14-15 lat, to my myślimy, że to jest dorosła osoba. Nie, to jest cudowna córka, cudowny syn, ale to jest dziecko. I nie możemy dziecku dawać na 8 godzin, na 9 godzin telefonu, tylko na 2,5 godziny, na 3 godziny. I panie redaktorze, proszę mi wierzyć, ja nie jestem ze średniowiecza, jestem zawodowcem. Tak, no i styka się pan z tym na co dzień, z tym tematem, bo... Wyobraża pan sobie 9- i 8-letnią dziewczynkę wysiadającą z samochodu, lżącą swoją mamę, jedna i druga, a za chwileczkę wysiadający 11-latek ich brat, który kopie mamę tylko dlatego, że mama nie pozwala im korzystać z telefonu po godzinie 21. Otóż naprawdę, technologie mogą mieć kapitalne znaczenie w rozwoju człowieka. Ale to, co mówimy w inicjatywie pani prezydentowej, to jest apel do rodziców. Dawajcie najnowsze technologie, ale tylko tyle, ile mózg dziecka wytrzyma. Prosimy was, nie róbcie tego więcej. Wtedy dzieci będą się cudownie rozwijały, dlatego że człowiek ma przede wszystkim naturę społeczną. Większość swojego czasu dziecko powinno przebywać nie przed ekranem, tylko między innymi ludźmi, bo to najlepiej buduje człowieka. No i tutaj pojawia się to hasło pandemii, ale też jakby wymóg korzystania z urządzeń elektronicznych, ze smartfonów, z tabletów, z laptopów, który został z dnia na dzień właściwie wprowadzony do systemu edukacji. Czy to ta właściwie liczba godzin, która zdecydowanie radykalnie wzrosła, również jest widoczna właśnie w pana codziennej praktyce i zaburzenia z tym związane? Tak, no oczywiście nie mogliśmy tego przewidzieć, nie wiedzieliśmy tego. Zresztą człowiek czasami musi wiele rzeczy zweryfikować w praktyce, dopiero przychodzi doświadczenie. Dzisiaj, gdyby pandemia miała się albo jakiekolwiek inne zaburzenie powtórzyć, to my wiemy, że lekcja online nie może trwać dłużej niż 30 minut. Że po tych 30 minutach musi być 10-minutowa przerwa, że kamery muszą być włączone, bo wtedy inaczej pracują partycje mózgu, że w tej przerwie dziecko musi wstać, poskakać, poruszać się. Dlaczego? Dlatego, że ciało, psychika, umysł to jest jedność. Jeśli tylko chodzi jedno, klawiatura, to wtedy nie ma takiej mowy. Tak, rzeczywiście pandemia wygenerowała ogromną ilość problemów. Paradoksalnie znacząca część rodziców była w domach dłużej, ale tak naprawdę to nie byliśmy dłużej z naszymi dziećmi. To jest w ogóle taki paradoks współczesnego świata. Jesteśmy w domu, ale tak jesteśmy zajęci 17 kanałem, 28 odcinkiem jakiegoś filmu, kolejnymi informacjami i nie zauważamy, jak bardzo niektóre elementy życia rodzinnego konstytuują człowieka. Na przykład w jednym z odcinków apelujemy do rodziców: jedzcie chociaż kolację ze swoimi dziećmi. W tym czasie nie włączajcie telewizora, nie odbierajcie SMS-ów, sami nie korzystajcie z telefonów. Dlaczego? Bo stół konstytuuje rodzinę. Wtedy nagle po 9-10 kolacji dzieci zaczną do nas mówić o swoich zwykłych sprawach. A jeśli my uciekamy w ten świat cyfrowy, to jakże ono może mieć do nas zaufanie, że my wysłuchamy, skoro tatuś mówi: nie używaj mojego telefonu, prawda? A sam za chwileczkę bierze go i przy kolacji albo przy obiedzie używa. To jest w ogóle potrzeba takiego bardzo szerokiego spojrzenia na nasze kompetencje wychowawcze, na sposoby, jak wzorujemy dzieci. Znamy to od dawna z psychologii, to jest Albert Bandura, teoria społecznego uczenia się. Dzieci obserwują świat, zapamiętują, a później co robią? Dokładnie to samo, co my. One dlatego powielają nasze zachowania. No i co zrobiła pandemia? Dzieci zamknęły się w pokojach. A ponieważ naturalną częścią reakcji młodego człowieka jest potrzeba bycia między rówieśnikami. No przecież znacie to, że dla nastolatków to rodzice to są wrogami. I to jest normalne. Kompletnie nie należy się tym przejmować. Siedziały przed kolejnymi ekranami, przed smartfonami i nagle nie robiło się tylko 6 godzin lekcji, tylko 10 godzin, 11 godzin i pojawił się problem, który naukowo dzisiaj określamy jako cyberzaburzenia. Na szczęście to nie jest uzależnienie. To można cofnąć, ale tylko według jednej zasady – modelowania relacji dzieci do technologii cyfrowych. Natomiast problem depresji jest problemem już dużo, dużo głębszym, bo skoro ja nie jestem między ludźmi, którzy potrafią mi wyjaśnić moje problemy, a szukam odpowiedzi tylko pośród rówieśników, no to niestety jest coś takiego jak potęga internetu. To jest potęga wzorcowania, te same buty, te same torebki, plecaki, te same zachowania, a przecież nie sposób, żeby każdy wyglądał tak jak idolka internetowa. No i to jest jedno z tych źródeł zachowań depresyjnych. My mamy te dziewczynki, mamy tych chłopców. Wyobraźcie sobie dziewczynkę, która ma ponad 200 nacięć na rękę. Pani profesor Mosiołek, która kieruje Instytutem Psychiatrii i Neurologii, ona doświadcza tego codziennie. To jedna z uczestniczek projektu przygotowanego przez panią prezydentową. Znaczy, chcemy powiedzieć słuchaczom, że nigdy w historii nie spotykaliśmy się z taką ilością zaburzeniowych problemów dzieci i młodzieży. Damy radę pod jednym warunkiem, że rodzice zastosują się do delegacji naukowców, lekarzy, psychiatrów, psychologów i usłyszą, bądźcie z dziećmi razem, ale przede wszystkim usłyszcie ich problemy. No, depresja również jest takim właściwie cichym zabójcą i jest bardzo podstępnym zjawiskiem. Mówi się, znalazłem takie badania, że na kliniczną depresję cierpi 1% dzieci przedszkolnych powyżej 2-3 roku życia, 2% w grupie dzieci 6-12 oraz do 20% w grupie młodzieńczej. No i też taką charakterystyczną cechą depresji okresu dzieciństwa i dojrzewania jest wysoki współczynnik współzachorowalności. Tak. No, jeśli widzę smutną koleżankę, smutnego kolegę, jeśli nie ma możliwości wyszalenia się, przez, panie redaktorze, my należymy do pokolenia, które przychodziło przez płoty, wchodziło na drzewa, a dzisiaj na co wchodzimy? Na krzesło fotela gamingowego. I na strony internetowe. Tak, i na stronę internetową. Nie wchodzimy, nie mamy takiego kapitalnego rodzicielskiego pomysłu. Super, Tomeczku, będziesz mógł sobie pograć, ale najpierw proszę na 1,5 godziny na rower. Pobiegaj z koleżankami, z kolegami. Pograj w piłę, w cokolwiek. My tworzymy przestrzeń socjalizacyjną dziecka w pokoju, podczas gdy natura człowieka pochodzi z łąki, z lasu, z sawanny, z drzewa. Tam jesteśmy po prostu naturalni. Ja wyrzucałem swoje dzieci za drzwi, zamykałem i mówiłem, wpuszczę za 1,5 godziny. Mówił, jaskiniowiec, średniowiecze, tato. I ja mówiłem, nie, macie być silne, dlatego że jak jest silne ciało, to jest silna psychika. Jak jest silna psychika, to dalej dba o siłę ciała. A co my dzisiaj mamy? No słuchajcie, przecież my mamy dzisiaj 20 dzieci z totalną nadwagą. 40 z sygnalizowaną nadwagą. Dlaczego? Siedzę przy komputerze, siedzę przy internecie, to szybko jem. Jak jem szybko, to nie trawię porządnie, to wszystko odkładam. To jest taki złożony system, który zaburza dzisiejsze dziecko. Skoro ono niestety, no nie ze swojej winy, nie z winy rodziców, nikogo z nas, musiało tak długo zostać w domu, to przecież dzisiaj kapitalnie rodzice powinni to zrozumieć. Panie i panowie, jeśli jedziecie z dzieckiem samochodem w dłuższą trasę, to prosimy was, niech dzieci nie używają telefonów, niech patrzą na bociany, niech oglądają kombajny, niech patrzą na to, gdzie są miasta. Niech wchodzą w rzeczywistość naturalną człowieka. Siadajcie razem z nimi stołami. Jeśli mieszkacie blisko parku albo lasu, to wejdźcie do tego lasu, chociaż ze dwa razy w tygodniu i nagle zauważycie rzecz niezwykłą, że obniża nam się poziom stresu, ale nie pozwalajcie, po prostu nie pozwalajcie, żeby dzieci do 12 roku życia korzystały z technologii cyfrowych wszystkich, telewizora, komputera, smartfona, PlayStation, wszystkiego, po godzinie 21, a dzieci, które mają 14-17 lat, żeby nie korzystały po godzinie 22. Dlaczego? Bo nasi kochani nauczyciele mogą się wściec, mogą być najlepszymi pedagogami, a oni nie będą w stanie zapamiętać tych lekcji. Dlaczego? Dlatego, że dziecko zapamiętuje tylko i wyłącznie w śnie głębokim. Potrzebuje 6 godzin snu głębokiego, nie snu, tylko głębokiego, żeby zapamiętać 6-7 godzin lekcji. Ja mówię do Państwa z perspektywy naukowca, praktyka, który codziennie ma na swoje dzieci. Technologie cyfrowe rozwijają, ale mogą też zwijać. Panie profesorze, i tutaj musimy postawić kropkę. Pięknie dziękujemy za rozmowę. No i też, no cóż, chciałoby się powiedzieć, życzymy więcej wolnego, ale jak pokazują statystyki, niestety to w najbliższym czasie się nie zdarzy, ale może jakoś wspólnymi siłami uda się nad tym szaleństwem, cyfrowym szaleństwem w pewnym sensie zapanować. Gościem klubu Trójki, tak? Jeśli mogę powiedzieć, w moim zawodzie jest jedno marzenie, żeby nie mieć pacjentów. I my o tym marzymy, ale możemy zrobić to tylko wspólnie, kiedy będziemy właściwie modelowali relacje dzieci do technologii cyfrowych. Dziękujemy pięknie. Gościem Klubu Trójki był profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalny, socjolog, jeden ze specjalistów, który bierze udział w projekcie Usłyszeć Dzieci. Polecamy Państwu serię tych podcastów. To jest Klub Trójki. Za chwilę wracamy do rozmowy i do kolejnych gości. jest klub Trójki. 4,6 miliona uczniów. Rok szkolny 2022-2023. Dla takiej liczby uczniów ten rok szkolny powoli się kończy. Jeszcze tylko akademia, odbiór świadectw, część z nich pewnie z czerwonym paskiem. No i rozpoczną się wakacje. Ale czy szkoła faktycznie odpowiada realiom XXI wieku? W tej części programu w klubie Trójki o tym porozmawiamy. Jest w studiu Aleksandra Plewka. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest na linii telefonicznej z nami jeszcze jeden gość, Dominika Urbańska-Galanciak, medioznawca, ale też dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, to w takim razie pytanie związane ze szkołą. Tak jak my wspominamy nasze czasy szkolne, no to była tablica, była kreda, były ławki i właściwie porównując to ze współczesnymi czasami, za dużo się nie zmieniło. No może tę tablicę ewentualnie zastąpiła tablica multimedialna i może nie ma gąbki i może nie ma kredy, ale jest na przykład YouTube, który jest wyświetlany po lekcji albo w czasie lekcji, zwłaszcza dla pierwszoklasistów, o czym między innymi pan profesor też opowiadał, przestrzegał, żeby jak najmniej faktycznie kontaktów mieć z urządzeniami elektronicznymi. Więc może zacznę od pani Aleksandry. Jak pamięta pani te swoje czasy szkolne, a jak obecnie ta szkoła wygląda i jakie obecnie kontakty ma pani z systemem edukacji? Myślę, że tutaj ma pan sporo racji. Ja oczywiście pamiętam wszystko, co pan wymienił. Plus mieliśmy jeszcze taki archaiczny rzutnik, gdzie jeszcze na foliach były nam prezentowane różne zamiast slajdów obrazy. No i oczywiście ten archaiczny rzutnik zastąpiły to dużo bardziej nowoczesne. No a tablice trzeba było regularnie ścierać, a nie tak jak w przypadku elektronicznych nie można było nic przewijać. I tak pamiętam swoje szkolne czasy. Jeżeli chodzi o te trochę bardziej współczesne, to ja dużo kontaktu mam z nastolatkami w gabinecie. I one mi mnóstwo opowiadają o tym, jak to u nich w szkole faktycznie wygląda. No i oczywiście część uczy się w szkołach tradycyjnych, część uczy się na przykład w szkole w chmurze, i z tego tytułu na przykład w zasadzie nigdy w takiej tradycyjnej klasie nie była, no bo wszystkie zajęcia odbywają się online, wobec czego mam dość duże porównanie między tym, jak to wygląda w jednym i w drugim przypadku. To jeszcze pytanie do pani Dominiki. Jak pani pamięta swoją szkołę i jakie obecnie kontakty ze szkołą ma pani? Ja wiem, że była pani nauczycielką właściwie i tak jest. Doświadczenie początkowe. Natomiast teraz reprezentuje pani Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, o czym też będziemy mówić w dalszej części programu, jak te nowe technologie wdrożyć właśnie do systemu edukacji. O tak, no ja mam bardzo podobne wspomnienia, jeśli chodzi o moją własną edukację i wtedy, kiedy miałam dosyć krótki zawodowy epizod jako nauczyciel, bo tylko przez 3 lata pracowałam jako polonista, również ta szkoła wyglądała w taki tradycyjny sposób i powiedzmy sobie szczerze, że model transmisyjny, to znaczy nauczyciel mówi, uczniowie słuchają, jest do dzisiaj. W zasadzie no to już jest to są stulecia, można powiedzieć, tego typu edukacji transmisyjnej, gdzie uczeń jest tylko i wyłącznie odbiorcą i ma zbierać tę wiedzę przekazywaną przez nauczyciela, nie zadając pytań szczególnie dużo, nie dociekając, nie rozwiązując problemów. Mało jest bardzo współpracy w szkole. Ja bym trochę ponarzekała, ale nie chcę, bo zawsze mi się wydaje, że lepiej jest szukać rozwiązań niż myśleć o tym, że nie jest dobrze, więc raczej skupiam się na tym, jak mogłoby być lepiej i co możemy wszyscy zrobić i tutaj z perspektywy mówię zarówno rodzica uczącego się dziecka, jak i też swoich zawodowych doświadczeń. Tak, bo ja mam takie też doświadczenia związane z pierwszoklasistą. Oczywiście widziałem tablicę multimedialną, ale też widziałem uruchomiony portal społecznościowy na tej tablicy i zacząłem się zastanawiać, jak to wygląda. Czy faktycznie dobrze, że jest ten dostęp do internetu, do tych nowych technologii? Jak to powinno funkcjonować, jeżeli szumnie mówimy, że to jest szkoła XXI wieku, która powinna jakby sprostać i oczekiwaniom technologicznym, ale również kształcić osoby, osoby, które w świecie cyfrowym muszą sobie radzić, no bo jednak ja nad tym boleję, ale sztuka pisania ręcznego też zanika, nie tylko wśród starszych osób, czyli nas, ale też przede wszystkim wśród dzieci. Mówiliśmy o tych gabinetach psychologii, psychologów. Tutaj pani Aleksandra ma bardzo duże doświadczenie. Ja myślę sobie, że dzieciaki, które do mnie przychodzą, one wcale tak bardzo nie narzekają na technologię. Tutaj gdzieś tam odnosząc się do tego, co pan profesor powiedział wcześniej. Natomiast na pewno to, co widać, to to, że po pandemii brakowało im kontaktu z rówieśnikami i na pewno dużo trudniej było im odnaleźć się w takim zupełnie cyfrowym świecie, no bo pójście do tej, nazwijmy to, w miarę tradycyjnej szkoły dawało też pewnego rodzaju ciągłość, czyli no z bólem, bo z bólem, ale trzeba było wstać rano, trzeba było gdzieś pójść, trzeba było się z rówieśnikami jakoś spotkać. Oczywiście nie dla wszystkich dzieciaków to jest łatwe i też takim jednym z ważniejszych elementów, jakie szkoła może zaoferować swoim uczniom, oprócz technologii, jest też indywidualne podejście. I w tym trochę nam właśnie ta technologia pomaga. To już się w niektórych szkołach dzieje, na przykład za pomocą dzienników elektronicznych. Oczywiście to jest jakiś tam bardzo mały wycinek tej technologii. No ale taka możliwość komunikacji właśnie między nauczycielem, uczniem, a rodzicem jest po prostu bezcenna. Bo to, czego będą dzieciaki też oczekiwały i to, co się bardzo zmieni, czy powinno zmienić w tym tradycyjnym modelu szkoły, no to właśnie indywidualne podejście do ucznia. My mamy cały czas jednak taki kontakt z tym, że dzieci uczą się w klasach i trochę część z nich, na przykład jeżeli ma specjalne potrzeby albo jeżeli z czymś sobie nie radzi, po prostu ginie. Mhm. To właśnie pani Dominika powiedziała fajną rzecz przed chwilą, że okej, narzekać można, ale po co? Warto szukać takich kreatywnych rozwiązań. Na pewno system elektronicznego dziennika może być trochę przez uczniów traktowany jak taka tak permanentna inwigilacja, bo właściwie wszystko jest jasne od początku. Ja pamiętam ze swoich czasów, może to jest no, nie do końca do pochwalenia, ale dziennik na przykład ginął. Dopisywało się ołówkiem. Czasami pojawiała się jakaś ocena, jakiś plus. Zapominaliśmy o uwagach, które słyszeliśmy, więc tego rodzaju historie w tym analogowym świecie faktycznie miały miejsce. Teraz w świecie cyfrowym to się już nie uda i właśnie tutaj nowa technologia przychodzi z odsieczą nauczycielom przede wszystkim, żeby faktycznie ta informacja nie ginęła. Ale też się zgodzę z tym, że być może tych nowych technologii do końca nie można tak demonizować. Pani Dominiko, jak to wygląda teraz właśnie w tym współczesnym świecie? Co może dać szkole ta nowoczesna technologia? No, przede wszystkim nowoczesna technologia w szkole jest bardzo potrzebna, ponieważ pamiętajmy, że kształcenie młodych ludzi jest kształceniem ich do jakiejś profesji, którą oni za kilka czy kilkanaście lat będą wykonywać. I jak ja bym sobie przypomniała swoją na przykład podstawówkę, to nie mogę sobie wyobrazić, że będę na przykład youtuberem, ponieważ były to czasy, w których nie było internetu. Więc no, trudno było sobie wyobrazić ten zawód. I dzisiejsza młodzież, która chodzi do szkoły, być może będzie wykonywać zawody, o których my jeszcze nawet nie śnimy i nie wiemy, że one będą istnieć. Więc wykorzystanie tych nowych technologii jest o tyle ważne, że kształtuje kompetencje, które będą w przyszłości potrzebne na pewno w ich karierze zawodowej. I tutaj mam przede wszystkim na myśli te kompetencje cyfrowe i to nie tylko te takie stricte związane z programowaniem i z technologiami, ale również wszystkie te kompetencje cyfrowe miękkie, czyli takie jak współpraca, jak komunikacja, kreatywność, jak szybkość podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i myślenia strategicznego. Wszystko to, co tak naprawdę w nowych technologiach jest do wykorzystania. Ja akurat mam przyjemność pracować w branży gier wideo i widzę, jak wiele można się nauczyć, jeśli dobrze zaimplementuje się gry do procesu edukacyjnego. Przetestowałam to na dwójce swoich dzieci. Mam wrażenie, że naprawdę bardzo skutecznie udało mi się rozbudzić w nich dużą kreatywność, możliwość komunikacji, nawiązywania kontaktów, budowania różnych społeczności, bez względu na bliskość geograficzną. No nie mówiąc już w ogóle o zainteresowaniu taką wiedzą ogólną, historią, geografią, no i nauką języków obcych, co w ogóle jakby wchodzi samo, bo no nie da się programować w innym języku jak w angielskim, nie da się w zasadzie już w tej chwili w takich globalnych społecznościach gamingowych też rozmawiać w innym języku, więc to wchodzi samo i szkoda, żeby szkoła tego nie wykorzystała, bo dzieci po prostu wolny czas poświęcają na tą formę rozrywki, więc dobrze jest też w jakiś sposób to wykorzystać. Zawsze do tego bardzo zachęcam, żeby nie demonizować, że gry to jest czas stracony, tylko spróbować to przekuć na jak największe korzyści edukacyjne. Czyli wychodzi na to, bo ja też pamiętam na przykład cywilizację i tego, i to, że mogłem, ucząc się historii za pośrednictwem grania, błysnąć w szkole, że gdzieś ta wiedza się faktycznie z tyłu głowy, albo z przodu, albo z boku odkłada, jak doświadczamy jej właśnie w taki interaktywny sposób, bo to nie jest czytanie tylko i wyłącznie podręcznika, przy którym zasypiamy, ale też reagujemy, klikamy, nawiązujemy kontakt. Ja myślę, że to pani psycholog wie więcej na ten temat, bo tam się przecież jeszcze wezwala do dokładnie. Pani, która... Właśnie miałam o tym mówić. To tutaj cała grywalizacja, pani, tak, prawda, którą można uruchomić. W ogóle cała stymulacja to układu kary i nagrody, w tym przypadku nagrody. Tak? Kontakt z technologią jest dużo bardziej nagradzający dla nas jako dla ludzi, to bez względu na wiek. Łapią się na to dorośli, łapią się na to dzieci. Jest dużo bardziej stymulujący i generuje w naszym mózgu też z pomocą właśnie dopaminy potencjał ciekawości, czyli tego, co jest tak naprawdę kluczowe w tym, żeby jakiekolwiek informacje nie tylko chcieć przyswajać, ale jeszcze je zapamiętać. Więc ja sama pamiętam, jak ja się uczyłam z kolei angielskiego, grając w różnego rodzaju gry, bo mało. A jakie to były Ja pamiętam, że to były takie gry, gdzie w zasadzie trzeba było różnego rodzaju przedmioty czy nazywać, czy jakoś przesuwać i tam się pojawiały właśnie te angielskie nazwy. Zresztą myśmy robili taki projekt kiedyś dla dzieci, to już nawet lata temu, w VR-ze, czyli w wirtualnej rzeczywistości, do nauki języków trudnych, czyli takich, w których alfabet niekoniecznie jest zbieżny z naszym. I proponowaliśmy im wchodzenie do takich wirtualnych kuchni, czy do takich wirtualnych pokojów, gdzie mogły wszystkich przedmiotów w tym pokoju dotknąć. I dzięki temu, że te przedmioty były dotykane właśnie i przesuwane, czyli coś podobnego, co ja pamiętam, no, w zdecydowanie mniej technologicznym środowisku ze swojego dzieciństwa, pozwalało na to, żeby te przedmioty się podświetlały i żeby można było zobaczyć, co to jest. Oczywiście w tym obcym języku. I to jest właśnie ta słynna nauka poprzez zabawę, prawda? Tak, zdecydowanie. Fantastyczny odbiór ze strony dzieciaków. Oczywiście, tak, to znowu jest to, o czym tu trochę mówimy, że nie ma takiej możliwości, żeby po prostu dać dzieciom technologię i zostawić je z tym same. I myślę, że to jest też taki element, z którym polska szkoła będzie musiała się zmierzyć. Bo tu wychodzi lenistwo nas, dorosłych, rodziców, prawda, żeby dać dziecku telefon i mieć święty spokój. Albo żeby je zostawić właśnie z interaktywną tablicą, czy z YouTube'em, czy nawet z VR-em. Oczywiście dziecko sobie poradzi, ale my też jakoś tym procesem powinniśmy pokierować, więc w naszym przypadku było tak, że na przykład dzieciaki spędzały część czasu przyzwyczajając się w ogóle do tego środowiska i jak już się oswoiły, ochłonęły tak naprawdę od tego, co tam zobaczyły, dopiero wtedy były dostatecznie dobrze, nazwijmy to, dobodźcowane, czyli ta stymulacja była optymalna, żeby właśnie zacząć się uczyć. I teraz z natury dzieci są otwarte i ciekawe na nowinki, natomiast razem z wiekiem tracimy tę otwartość i ciekawość, więc właściwie wychodzi na to, że to my jako dorośli powinniśmy się bardziej uczyć tych nowych technologii, żeby potrafić wytłumaczyć dziecku, jak to działa, ale też potrafić to zastosować. Są takie braki w edukacji rodziców. Nie wiem, czy pani Dominika to potwierdzi, ale też między innymi po to jest SPIDOR i na przykład system oznaczania gier. Tak, no właśnie niestety jest trochę tak, że niefrasobliwość dorosłych czasami prowadzi do tego, że te gry nie przynoszą takiego dużego pożytku i nie mają tak dużej wartości edukacyjnej czy rozwijającej dla dzieci, jak mogłyby być, no bo dziecko na przykład z powodu złych decyzji czy braku nadzoru ze strony rodzica czy innej osoby dorosłej sięga po gry, które są w ogóle niedostosowane do jego wieku, zawierają niewłaściwe treści bądź nie są na przykład poziomem trudności dopasowane do kompetencji tego młodego gracza. Więc tutaj jest naprawdę nasza ogromna rola jako dorosłych, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że że korzystania z technologii czy z gier trzeba się nauczyć trochę tak jak jazdy na rowerze. To znaczy trzeba, ten dorosły musi być tą osobą, która nadzoruje, która początkowo trzyma ten kijek, przykręca te boczne kółka, nakłada kask i pokazuje, jak to się robi. A ponieważ rodzicom często brakuje tych kompetencji, no to niestety wychodzi nieraz niekoniecznie dobrze dla dzieci, więc tutaj też nauczyciele potrzebują bardzo dużego wsparcia, jeśli chcą w jakikolwiek sposób wdrażać nowe technologie do szkół, żeby oni po prostu byli do tego przygotowani, żeby wiedzieli, jak z tego korzystać, żeby umieli tę wiedzę dzieciom przekazywać i żeby te technologie faktycznie w szkole zaistniały w sposób jak najbardziej efektywne, bo gry, no na przykład z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości czy różnego rodzaju innych platform, one mogą być świetnym narzędziem edukacyjnym, ale oprócz tego one są fenomenalne, szczególnie teraz, kiedy jest bardzo duża liczba dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i gdzie gry mają ogromne możliwości, jeśli chodzi o dostosowanie czy czcionki, czy dźwięku. Są specjalne gry dla osób na przykład niedowidzących, czy z problemami ze słuchem, więc tutaj jak najbardziej właśnie korzystanie z tych technologii jest bardzo potrzebne, myśląc też o takiej kulturze włączającej i o integracji uczniów w klasie. Pani Aleksandra potwierdza. Ja zdecydowanie kiwam głową, choć oczywiście tak, tego tak. W radiu nie widać. Ale tak, jak najbardziej. Plus no, to, co się działo wcześniej w szkole, my teraz też tego doświadczamy, to mimo wszystko jest to, że w dzieciakach nadal panuje dużo rywalizacji związanej właśnie z ocenami, z tym, że zostaną być może za te złe oceny ukarane. Jakby interwencje oparte na nowoczesnych technologiach pomagają trochę z tego poziomu rywalizacji zejść. I dzięki temu dzieciaki mogą się odnaleźć w pewnego rodzaju zadaniu, które jest wspólne dla wszystkich, w którym nie ma takiego zero-jedynkowego podziału na to, kto dostanie lepszą ocenę, a kto gorszą. No i dzięki temu zwiększa się potencjał, żeby się właśnie chętniej uczyły. Bo to wcale nie jest tak, że wszystkie dzieciaki uczą się świetnie tylko dlatego, żeby mieć piątki i szóstki. To jest zdecydowanie mit. Testoza i ocenoza to są podobno te dwa słowa, które są bolączką polskiej szkoły. Ja ostatnio spotkałem się z takim bardzo ciekawym systemem, żeby stawiać oceny pozytywne, ale jeżeli dochodzi do głosu taka sytuacja, że uczeń czegoś nie opanował, żeby stosować ocenę jeszcze nie. Zamiast jedynki lub dwójki. Świetny pomysł. Świetny. To jest model chiński między innymi. Tam właśnie w systemie edukacji jest tak, że uczniowie mają dużo bardziej rozszerzoną skalę ocen niż my, bo nie tylko do szóstki, ale nawet i do dziesiątki. No i jakby więcej ocen jest tak zwanymi ocenami funkcjonalnymi czy opisowymi. Czyli to nie jest tak, że ja dostaję czwórkę i żegnam się w klasie i przychodzę do rodziców z czwórką, tylko ja dostaję cały opis tego, co było okej, że mam czwórkę, a czego mi zabrakło, żeby mieć piątkę, szóstkę i każdą kolejną ocenę. Bo to jest jakby taki model, który nie wyklucza, prawda? Który daje szansę, który nie mówi od razu, że ty tego nie potrafisz, tylko być może jeszcze tego nie opanowałeś. To jest model, który daje tak naprawdę kompetencję kluczową później w dorosłości. Czym będziemy używać nowoczesnych technologii, czy nie? To jest kompetencja uczenia się na własnych błędach i akceptowania tego, że my te błędy będziemy popełniać. W związku z tym rośnie taka gotowość, taka zdrowa gotowość do podejmowania ryzyka, do próbowania, do tego, żeby się właśnie uczyć od samego siebie. A jeżeli ja dostaję trójkę z takim przekazem, że no, sorry, absolutnie ci nie wyszło, bo to nie czwórka, dokładnie, no to raczej nie mam gotowości, żeby potem wychodzić poza to. Już wolę bezpiecznie tę trójkę na szynach dostać i prześlizgnąć się dalej. No to czego powinna ta szkoła XXI wieku przede wszystkim nauczyć? Pani Dominiko. Przede wszystkim powinna moim zdaniem nauczyć kreatywności i współpracy oraz komunikacji. To są najważniejsze rzeczy, które myślę, że w karierze zawodowej każdego człowieka są niezbędne. Pracujemy ciągle w jakichś zespołach z różnymi ludźmi o różnych kompetencjach i właśnie ten system ocen, który nie wyklucza, który właśnie nie powoduje rywalizacji, który daje nam takie poczucie, że każdy z nas jest jakąś częścią tego zespołu i każdy coś donosi. To jest właśnie, znów ja przepraszam, że ciągle robię takie wycieczki do gier, ale to jest trochę tak jak, nie wiem, no chociażby w Minecrafcie, kiedy grają dzieci razem na serwerze i muszą coś wspólnie zbudować i jedna osoba wykopuje te surowce, druga tam dowozi, trzecia buduje, a czwarta wymyśla, jak to tak naprawdę ma wszystko wyglądać i funkcjonować, jakieś jeszcze implementuje mechanizmy i tak dalej, więc jakby każdy wnosi swoją własną wiedzę i razem powstaje fajne dzieło, więc myślę, że to jest właśnie coś, co szkole jest niezwykle potrzebne. To znaczy przestać stawiać ten przysłowiowy segregator między uczniami, żeby nie ściągali na sprawdzianie, tylko właśnie posadzić ich razem, niech zrobią to zadanie razem, mało tego, niech potem zamienią się tymi swoimi efektami z drugą grupą i spróbują sobie nawzajem dać feedback, ocenić i powiedzieć, jak oni to widzą, to rozwiązanie, gdzie zrobiliby coś inaczej. Ja kiedyś pamiętam, taki wprowadziłam eksperyment właśnie na sprawdzianie na dyktandzie, gdzie zrobiłam dyktando do uczniom, po czym poprosiłam, żeby sami je sobie sprawdzili i nawzajem. I okazało się, że im się to strasznie spodobało, bo stwierdzili, że okej, nie ma takiego arbitra, nie ma takiego sędziego, który mówi, o tak, ty umiesz na piątkę, ty umiesz na trójkę, tylko oni zobaczyli, okej, każdy zrobił jakieś błędy, mniejsze, większe, ale wiemy, jak powinno być poprawnie. Efekt został osiągnięty, oni się nauczyli. Bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie. Niestety czas się kończy, moglibyśmy jeszcze drugie tyle porozmawiać, a w studiu psycholog Aleksandra Plewka. Bardzo dziękuję. Była naszym gościem również Dominika Urbańska, połączenie telefoniczne. Dominika Urbańska-Galanciak, znawczyni mediów, także dyrektor zarządzająca Spidor Polska. Dziękuję pięknie za to spotkanie i dziękuję pięknie również za spotkanie w ramach Klubu Trójki. Michał Jakubik program realizował, program przygotował Rafał Jarząbek, a mówił do Państwa Radosław Nałęcz. Do usłyszenia. Send me